Nee, nog niet. 0-0, 18e minuut. Wel een mooie versnelling gezien van die Zweed. Isaac, maar die stuit op de vuisten van Wellenreuter. Straks ook nog AZ tegen Emmen om 9:15. We houden u helemaal op de hoogte. Het komende uur bij Langs de Lijn. Ajax, VVV en die Houtkamp 0-0 gewoon. Nou ja, gewoon. Wat mij opvalt is, hij heeft nu weer de bal. Ziyech, hij werkt zich uit de naad, zoals dat zo mooi heet. Geeft mooie paasjes, schoot zojuist op doel. Dat scheelde heel weinig. Ajax dus veel sterker. En ja, Ajax ziet er om me heen zeggen, want dat had Ziyech de afgelopen wedstrijden wat meer moeten doen. En niet alleen tegen VVV. Ja, er zit wat in. Het staat nog altijd 0-0. Bijna 20 minuten gespeeld. Balbezit voor Unnerstal, de keeper van VVV. Die verder weinig te doen heeft gehad. Ja, ik zeg het al, Ajax is veel sterker. Is ook steeds dreigend in de buurt van het doel, maar niet richting het doel. En aan de andere kant heb ik twee uitbraken gezien van VVV. Met Joosten onder andere. En met die lange 1,95 lange Mlapa. De Togolaanse of Togolese Duitser moet ik zeggen. Die was af en toe gevaarlijk, dreigend. Maar kon de bal ook niet richting Onana brengen. Nou, nu dan met Daley Blind. Blind kijkt. Wie loopt er vrij? Weinig. Geeft hem even aan Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, toch veel te veel om te doen geweest. Meer dan om zijn voetbal. Geeft hem aan Schöne. Schöne bal door naar Ziyech. Ziyech kijkt. Halverwege de helft van VVV. Breien. Frenkie de Jong. Goed balletje op Dolberg. Dolberg gaat liggen. Hé, hey, dat is een overtreding. Maar geen vrije trap, zegt Lindhout. En dus kan VVV eruit gaan. Oh, mooie beweging zeg. Van Mlapa met de licht tegenover zich. Kijken wie dat wint. Twee hele grote jongens. Nou, daar komt even Taliafico. De kleine man. Ja, niet zeuren, Blind. Wegwezen. Het is een gewone overtreding van Taliafico. En dat zegt Lindhout dan ook tegen Blind. Wegwezen. Hij is geen aanvoerder. En komt toch als eerste aangerend op de scheidsrechter af om zijn beklag te doen. En het is gewoon een echte overduidelijke overtreding van Taliafico. Wat zeur je dan, Blind? Ja, dat er aan de andere kant misschien een vrije trap had moeten worden gegeven. Nou, vrije trap voor VVV. Bal ligt ver van het doel van Onana. Hij ligt dan eindelijk klaar. En dan gaat Susic die vrije trap nemen. Maar het staat volgens nog 0-0. Vitesse, Heerenveen, Jan Vincent. Het bekende verhaal, hè? Heerenveen voetbalde aardig, maar je krijgt er geen punten voor. Nee, precies. 10 minuten nog. 2-1 de voorsprong voor Vitesse. Dus nog 10 minuten moet Vitesse stand houden. En ze krijgen nu een hoekschop. Dus kunnen ze de kans maken om er 3-1 van te maken. De bal wordt weggekopt door Flap. De bal wordt opgevangen dan door Clark. Die speelt hem naar Büttner. Büttner brengt hem opnieuw het strafschopgebied in. Daar staat Margaret. Daar staat ook Linsen. Oh, goede redding van Haan. Goede bal zeg. Maar de afvallende bal nu voor Eudegaard. Schiet nog een keer Eudegaard. Net over het doel. Ja, dat zal je zien. Heerenveen kreeg wel kansen, valt dus aan. Maar dat betekent ook dat er ruimte ligt aan de andere kant. En daar profiteerde Vitesse zojuist van. Dat leidde tot die hoekschop. En uiteindelijk dus goede kansen voor en Linsen en Eudegaard. Maar dat blijft met nog 10 minuten te gaan. 2-1 bij Vitesse Heerenveen. Armand, Willem 2, Groningen. Geen doelpunten. Wel een leuke wedstrijd. Ja, echt een leuke wedstrijd. 21ste minuut, 0-0 kansen voor beide ploegen. Een goede voor Sierhuis. Minuut of 5 geleden na voorzet van Belhassani. Je hoort vaak trainers zeggen dat er ruimte lag achter de laatste lijn. Na afloop van wedstrijd, nou die ligt er bij Willem II. En dat hebben ze bij Groningen in de gaten. Want er komen heel veel voorzetten die net over die verdediging heen vallen. Dat levert best wel wat dreiging op. Sierhuis dus dichtbij, die kopte net over. En ook een goede kans voor Mahi gezien. Die overigens niet goed wist af te ronden en bovendien buitenspel stond. Eigenlijk was het helemaal geen kans, nu ik erover na begin te denken. Laat ook maar. 21ste minuut 0-0. En bij Willem II hebben we dus die Isaac gezien. Die één keer de bal kreeg. Oppikte halverwege de helft van Groningen. En toen er een enorme versnelling uitgooide. En ook goed schoot. En de bal uiteindelijk op de vuisten van de doelman schoot. Maar daar zag je gelijk in één flits wel het voetbaltalent dat die Zweed in zich heeft. Daar komt Willem II weer aan de rechterkant. Met Dankerlui. Die probeert de bal voor te krijgen. Lukt niet. Bal wordt weggegleden achterin bij Groningen. Door Handwerker. Die geeft wel een hoekschop weg. En zo is het een gelijkwaardige wedstrijd. Is het ook een wedstrijd waarbij beide ploegen dicht in de buurt van het doel van de ander komen. Dat maakt het wel zo leuk. Veel corners al gezien. Een aantal goede kansen dus. En hier komt Willem II weer in de 22e minuut. Corner die komt bij de penalty-stip. Daar wordt hij verkeerd gekopt door Sierhuis. Namelijk richting zijn eigen doelman. Dat zal niet de bedoeling zijn geweest. Bij Willem II proberen ze die bal nog iets dichterbij te krijgen. En liefst in het doel. Maar dat lukt dan weer niet. Want de bal wordt door Groningen en door Mahi in het bijzonder weggewerkt. Belhassani wil dan snel de ingooi nemen. Maar ja, dat mag niet als de ingooi niet voor jou is. En die is niet voor hem, want die is voor Willem II. Tapia wil gooien, maar gaat het ook niet doen. Die laat het over aan Heerkens. 22 minuten gespeeld in een leuke wedstrijd dus in Tilburg. Wel nog 0-0. Earth, Wind & Fire met September, Ajax, VVV en die outcome. We konden rustig naar de hele plaat luisteren. Ja, want er gebeurde eigenlijk niks. Maar ik heb wel goed nieuws voor Ajax. Want ze hebben nog geen doelpunt tegen. Deze wedstrijd staat 0-0. En dat is alweer een tijdje geleden dat het zo lang de 0 had gehouden. Ajax dan in de beker tegen Heerenveen. Duurde het heel lang voordat Heerenveen kon scoren. Maar toen was Ajax al in veiligheid met 3-0. Nu staat het 0-0 tegen VVV. VVV bakt er aanvallend gezien weinig van. Blind nu. Kijken of hij dan iets kan doen. Nee hoor, wordt van de bal afgelopen. Nou, geeft de bal dan toch met moeite bij Ziyech. Die probeert een 1-2'tje aan te gaan met Van de Beek. Dat lukt niet. En dan wordt de bal uit het strafschopgebied weggewerkt door VVV. Binnengehouden door Christensen aan de rechterkant. Christensen wordt geholpen door Schöne. Schöne kan de bal teruggeven aan Christensen. Doet het niet. Nou, dan nee, ook in tweede instantie niet. Brengt hij de bal naar Van de Beek. 1-2'tje. Goeie 1-2. En dan de banden Ziyech. Ziyech kan schieten. Ziyech schiet, maar schiet over het doel van Oenerstal. Het zijn momentjes, maar die zijn er te weinig voor Ajax. 28 minuten gespeeld. Ajax 0, VVV 0. Richting de eindstreep. Jan-Vincent van Zuiden. Vitesse, Heerenveen. Komt Heerenveen er nog? Nou, de laatste minuten zijn ze niet meer in de buurt van het doel geweest van Vitesse. Dat nog altijd met 2-1 voor staat. We spelen nog 3 minuten. Zal wel wat blessuretijd bijkomen, want het spel heeft wel even stilgelegen de tweede helft. Maar ja, Heerenveen heeft het toch lastig om er doorheen te komen. Ook met die nieuwe man, Dennis Johnson. Die wel heeft laten zien dat er dreiging in zit. Eén keer versnelde die aan de linkerkant en met een mooi stiftje probeerde die Eduardo te kloppen. Maar hij schoot de bal toen over. De bal ging over het doel heen van de Portugese keeper. En verder nog echt weinig gezien. Heerenveen heeft zijn laatste wissel ook in het veld gebracht van Amersfoort. Aanvallende middenvelder voor een verdedigende middenvelder. Want dat was Ben Rienstra deze wedstrijd. Die is naar de kant gegaan. En van Amersfoort die moet dan een beetje oorlog gaan maken. Nou, misschien kan het nu. Want Heerenveen krijgt een vrije trap. Halverwege de helft van Vitesse. Een beetje aan de linkerkant van het veld. En daar staat Stijn Schaars achter de bal. Alle mensen van Vitesse nu in of rond het eigen strafschopgebied. Want Vitesse wil verdedigen. En koste wat kost die 3 punten nu in eigen huis houden. Ze zien nu de vrije trap komen van Schaars. Die komt bij de tweede paal. Die wordt weggekopt. Geen overtreding. Allemaal mensen naar de grond toe. En dan ligt er heel veel ruimte voor Vitesse om te counteren. Met Serrero. Serrero op de middenlijn. Geeft de bal mee aan Eudegaard. 4-4. Eudegaard trekt naar binnen toe. Gaat naar zijn linker. Wil schieten. Of gaat hij schieten of afgeven? Schiet en goal. Goal voor Eudegaard. Martin Eudegaard. Hij biedt nog een beetje zijn excuses aan richting Heerenveen. Want dat speelde hij natuurlijk ook. Hij gooit nu deze wedstrijd in het slot voor Vitesse. De ruimte ligt er helemaal achter de verdediging. En Eudegaard profiteert er dankbaar van. 3-1 voor Vitesse tegen Heerenveen. Gaan we naar Armand Astaroglu. Willem 2, Groningen. Geen goals, maar wel leuk, zei je. Ja, ik zie nu aan rechterzijde dat er liqueur wordt binnengebracht, Tom. Maar ik sla hem even over, denk ik. Ja, nou ja, goed, kan ook. 0-0, 29e minuut. En het is een leuke wedstrijd, zeker. Inderdaad, wel met kansen dus. Willem 2 kregen zojuist weer eventjes 1. Dankerlui aan de rechterkant was het door. Die wilde dan met een heel mooi, subtiel stiftballetje medespeler bereiken. Maar af en toe is gewoon ouderwets rammen ook goed. Dat deed Dankerlui niet. Hij probeerde dus op een andere manier. Het leverde niks op uiteindelijk voor Willem 2. Dat wel een uitstekende indruk maakt, vind ik hoor. Met de nieuwe spelers. Als er een keer ook een pluim uitgedeeld mag worden, dan wil ik hem bij deze geven aan de technische mensen bij Willem 2. Want die hebben echt uitstekend werk verricht. Met het halen van Tapejaf, met het halen van Isaac, Fruzai. De Griek is gekomen. Die zijn alle drie echt een versterking voor Willem II. Dat is niet makkelijk om in de winst op een paar nieuwe spelers te halen die het elftal echt beter maken. Bij Willem II is het Joris Matthijssen dus gelukt. Mahi, die maakt nu een overtreding op Crowley. Er zijn veel irritaties onderling. Begon eigenlijk allemaal met een duel tussen Zeefuik en Heerkens. Waarbij Zeefuik er wat wild inging met wat armen aan het wapperen was. Dan wilden ze bij Willem II een kaart zien voor Zeefuik. Die trok Martens uiteindelijk niet. En daarna steeds wat kleine overtredingjes. Het haalde tempo uit de wedstrijd. Dat is jammer. Want het tempo lag juist zo hoog. Na bijna een half uur is het 0-0. Nu een paas richting Isaac. Die wordt niet bereikt. Groningen zit ertussen. Via Memisevic kunnen zij weer aan een nieuwe aanval gaan denken. Die aanval begint uiteindelijk bij de doelman, bij Sergio Pat. 0-0 nog in Tilburg. Jan-Vincent van Zuiden. Zo lijkt het beslist. Zo kan er iets heel anders gebeuren, geloof ik. Ja, ik zeg dat wel, ja. Want de scheidsrechter gaat naar het scherm toe. Gaat kijken of er niet een overtreding gemaakt is door Clark Salter op Van Amersfoort in het strafschopgebied van Vitesse in aanloop naar het doelpunt van Eudegaard. Dat zou dan betekenen dat het niet 3-1 is, maar 2-1 blijft en Heerenveen een strafschop krijgt. We krijgen er in ieder geval 6 minuten bij. Ja, wat ziet scheidsrechter Van der Kerkhof? Makkeli is de videoscheids. Die heeft gezegd tegen Van der Kerkhof: kom maar even naar de kant toe, kom maar kijken. Want volgens mij, ja, Van Amersfoort, het shirt wordt bijna uitgetrokken door Clark Salter. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat Van der Kerkhof zegt: geen doelpunt voor Vitesse, maar een strafschop voor Heerenveen. Kijken of hij het aandurft. Ja, hij houdt hem echt vast. Hij trekt het shirt bijna over het hoofd van Amersfoort. En wat doet hij? Hij geeft een strafschop en hij draait het doelpunt terug van Vitesse. En dan staat Sam Lammers al klaar voor Heerenveen met de bal onder zijn arm. Die had het al bijna blijkbaar verwacht. Ja, de spelers van Vitesse zijn natuurlijk boos. De supporters begrijpen er niks van. Die zien ineens het scorebord. Ja, daar staat nog steeds 3-1. Maar er zal zo dadelijk gewoon 2-1 op het scorebord verschijnen. Boelgeroep, onbegrip, maar het is gewoon een strafschop voor Heerenveen. Sam Lammers krijgt zo dadelijk de kans om er 2-2 van te maken. Nou, wat een, dan zet het helemaal op zijn kop. Ja. Dus iedereen denkt 3-1, klaar, over en uit voor Vitesse na die goal van Ødegaard. Maar ja, de videoscheids die heeft gezien dat er een overtreding is gemaakt op Pelle van Amersfoort door Clark Solter. En ik denk dat dit een terechte beslissing is, want als Heerenveen recht had gehad op een strafschop, en dat heeft het volgens zowel de videoscheids als de scheidsrechter op het veld, Martin van der Kerkhof, ja, dan was dat doelpunt wat daarna valt, dat telt dan allemaal niet meer wat daarna gebeurt. Dan is het een strafschop voor Heerenveen. Publiek boos, gaat met bier gooien op het veld. Spelers protesteren nog. Ja, het heeft geen zin, jongens, want die videoscheids die is daar nu eenmaal voor. Die kijkt die situaties terug in aanloop naar een doelpunt. Is het allemaal reglementair gegaan? Klopt het allemaal? En in dit geval is dat gewoon niet zo. Is er een overtreding gemaakt op de aanvaller van Heerenveen door de verdediger van Vitesse. En krijgen we een strafschop voor Heerenveen. En die zal dan zo dadelijk genomen worden door Sam Lammers. Hij maakte er al 8 dit seizoen, waarvan 1 strafschop. En nu kan hij dus zijn tweede strafschop beslissen. Gefluit, boelgeroep vanaf de tribunes. 6 minuten extra speeltijd. Ja, daar zijn we nu alweer 2 minuten van onderweg. Maar die zullen er ook wel weer bijgetrokken worden. Sam Lammers staat klaar voor zijn aanloop tegenover Eduardo. Sam Lammers scoort. 2-2 dus. Geen 3-1 voor Vitesse. Maar dat staat 2-2 bij Vitesse Heerenveen. Ongelooflijk. Publiek natuurlijk hartstikke boos. De spelers van Vitesse gaan nogmaals naar scheidsrechter van de Kerkhof. Maar dat heeft geen zin meer. Want Sam Lammers maakt er 2-2 van. En we gaan denk ik nog wel een minuut of 6 door in Arnhem. Bij die 2-2 tussenstand. Interessant daar. Ajax-VVV is het eigenlijk ook interessant, Andy. Nou, nu misschien wel, omdat er een vrije trap komt voor Ajax. Weer net buiten het strafschopgebied. Ik zit te denken aan die man die €100 had gezet op een overwinning van Vitesse 3-1. Het is een vrije trap dus voor Ajax. En daar gaat Ziyech zich mee bemoeien. We hebben van de positie waar de bal nu ligt, een meter of 4-5 buiten het strafschopgebied, hebben we al 2 mogelijkheden gezien. Die bal lag aan de andere kant van dat halve maantje bij het strafschopgebied. En die werd 2 keer door Schöne genomen. En 2 keer niet goed. 1 keer in de muur en 1 keer over. En nu zal Ziyech het gaan doen omdat de bal aan de andere kant ligt. En dus ideaal voor linkspoot. En Ziyech, nadat ik had gezegd dat hij een aantal mooie passes had gegeven, heeft hij 4 keer een slechte bal gegeven. En dat ontlokt het publiek toch altijd dan wel op wat fluitconcerten. Want weinig krediet heeft de Marokkaan in Amsterdam. Ondanks het feit dat hij zo goed kan voetballen. Kijken of hij wat meer krediet krijgt als hij nu zou scoren. Daar komt zijn aanloop. Daar komt de vrije trap. En dan schiet hij erin. Oh, doelpunt. Doelpunt voor Ajax. Nou, krediet. Ja hoor, het applaus komt daar. En terecht, want het is een prachtige vrije trap van Hakim Ziyech. Hij scoort zijn 12e doelpunt. Is daarmee samen met Tadić topscorer van Ajax. En hij zorgt ervoor dat Ajax niet al te ver voor rust met 1-0 voorkomt tegen VVV Venlo. Gaan we naar Jan-Vincent van Zuiden. Want nu is ineens de vraag, komt er nog een winnaar? Ja, zeker. 2-2. En Heerenveen valt aan via Dennis Johnson. Die gaat het strafschopgebied van Vitesse in. Wordt er uiteindelijk weer uitgedrongen. Geeft de bal dan uiteindelijk nog voor. Via Woudenberg blijft die bal hangen in het strafschopgebied bij Heerenveen. Bij Vitesse bedoel ik. Flap probeert dan nog te schieten. Ineens moet Vitesse, dat dacht in veilige haven te zijn, alles op alles zetten om nog een punt over te houden aan deze wedstrijd. Want Heerenveen heeft natuurlijk door die benutte strafschop van Lammers weer energie gekregen, weer moed gekregen. En die denken, ja, als we hier 2-2 kunnen maken in blessuretijd, waarom zouden we hier dan niet kunnen winnen? Nou, uiteindelijk verspelen ze de bal, gaat die bal over de achterlijn en mag Eduardo zo dadelijk een doeltrap nemen. Ja, ook Vitesse hoopt natuurlijk nog wel om te winnen, om er 3 punten bij te mogen schrijven. Maar voorlopig staat het dus 2-2, ver in blessuretijd. 6 minuten extra, daar zijn er bijna 5 van verstreken. Maar ja, door al het gedoe rond die strafschop zullen er nog wel een paar minuten bij komen. En kijken of Heerenveen, dan wel Vitesse, er nog een overwinning uit kan halen. Bal gaat over de zijlijn. Johnson claimt de ingooi en krijgt hem ook. Nou, het publiek van Vitesse is helemaal niet meer blij met de arbitrage. Zojuist ook nog een gele kaart gezien voor Clark. Terecht trouwens, hij ging hard door op Lammers. Maar we gaan even kijken bij Armand. schitterend doelpunt van FC Groningen. Dat in de 35e minuut in Tilburg op 1-0 komt. Django Warmerdam gaat eens schieten. Doet dat van een meter of 25 en schiet hem in de kruising. Buiten bereik van Wellen Reuter. Prachtig gedaan. En Groningen dus op 1-0 in Tilburg tegen Willem II. En terug naar Jan Vincent. Ja. Ja, de kans voor de Heerenveen. Flap schiet op het doel van Eduardo. Schiet hem in de handen van Eduardo, maar staat daarbij ook nog buitenspel. Dus blijft het 2-2 in een spectaculaire slotfase toch bij Vitesse-Heerenveen. Waar Vitesse weer aanvalt. Heerenveen moet verdedigen, doet dat via Van Amersfoort. Bal wordt weggekopt, maar Vitesse brengt hem opnieuw richting het strafschopgebied. Dan verdedigt Floranes uit. Ligt er weer ruimte. Ja, beide ploegen gaan vol nog voor die overwinning. Dan liggen er dus ruimtes. Johnson, Dennis Johnson, overgekomen van Ajax. Ze levert hem in bij Van Amersfoort. Van Amersfoort voor terug naar Johnson. Oh, dat is een ongelukkige combinatie tussen die twee. Maar uiteindelijk helpt Heuze erbij. En gaat die bal naar links. Veel ruimte daar. Bij Lucas Woudenberg ligt een tweede bal in het veld. Maar het spel mag doorgaan. Woudenberg met de voorzet bij de tweede paal. Staat Eduardo. Die mag die bal met zijn handen pakken. De blessuretijd zit er officieel op. 6 minuten blessuretijd gehad. Maar er zal nog wel even wat bij komen. Omdat het lang duurde met die penalty situatie in het strafschopgebied bij Vitesse. Is het Buitink die nog in de ploeg is gekomen bij Vitesse. Legt hem af op Serrero. Serrero op de rand van het strafschopgebied. Kan hij nog een keer uithalen. Zoekt de combinatie met Buitink. Buitink naar Linssen. Linssen naar Eudegaard. Eudegaard zoekt naar het schot. Eudegaard schiet. Maar gekraakt het schot via een verdediger van Heerenveen. Gaat hij over de achterlijn. Moet dat een hoekschop zijn volgens mij. Nou, en dan wordt het een doeltrap. Ook daar weer woede vanaf de tribunes. Maar ook bij de spelers van Vitesse. Maar we gaan weer naar Armand. Ja, want een minuut na de 0-1 is hier al de 0-2. De eerste goal voor FC Groningen van oud-Ajax-spits Kai Sierhuis. Die daar opeens voor doelman Wellen Reuter wordt gezet. Rustig blijft en als een echte spits afmaakt. Fout achterin bij Willem II. Willem II Groningen is nu 0-2. Weer terug naar jou, Jan Vincent. Over een minuutje kom je vast wel weer terug. Ja, ik denk het ook, Armand. Staat 2-2. Diep in blessuretijd bij Vitesse Heerenveen. En de vraag is nog altijd, komt er dus een winnaar? Van der Kerkhof kijkt op zijn klokje en fluit dan af. En zo wordt het 2-2, boegeroep vanaf de tribunes. Want Vitesse dacht op 3-1 te komen via Eudegaard. Maar de VAR gooide roet in het eten voor Vitesse. Die draaide dat helemaal terug. We kregen een strafschop voor Heerenveen. En Lammers die bepaalt uiteindelijk de eindstand op 2-2. Nou, dan gaan we eens even op ons gemak nu naar Armand Zagoglu. Vat het ook eens even op, maar samen, Armand. Ja, het werd eerst 0-1 en toen werd het 0-2. Nou, ja, dat was het een beetje, Tom. Ja, nee, we moeten het ook niet moeilijker maken natuurlijk. 8 minuten voor rust is Groningen dus opeens de ploeg die hier de riant voor staat. Maar ik vind het zo'n open wedstrijd dat het nog echt alle kanten op kan. Nu met Tapia bijvoorbeeld, die al in de aanval is voor binnen 2 vanaf de aftrap. De rechts, Dankerlui komt er langs. Maar die bal die gaat over de achterlijn, doeltrap voor FC Groningen. Die 0-1 was geweldig van Warmerdam. De bal plofte voor zijn voeten en hij nam hem niet aan. Maar hij schoot hem ineens op doel. En op het moment dat die bal van zijn voet vertrok, kon je het eigenlijk al zien. Deze die is wel aardig en die ging er ook in. Volkomen kansloze doelman. Wellen Reuter, tweede bal, was ook een goede goal van FC Groningen. Bal werd door Zeefuik opgepikt. Vervolgens kwam er een goede voorzet waar een tweede defensie niet op voorbereid was. Ze keken elkaar aan, reageerden een fractie te laat. Waardoor Sierhuis net wat eerder bij de bal was. Goede aanname, prima klaargelegd. En vervolgens in het hoekje ook weer buiten bereik van Wellen Reuter. Die Sierhuis bevalt mij uitstekend. Kreeg wat kansen in Ajax 1. Begin van dit seizoen, daarna toch wat minder vanwege de aanwezigheid van Dolberg, van Huntelaar. Maar de wijze waarop die zich manifesteert bij FC Groningen, dat is echt wel indrukwekkend te noemen. Deze jongen die kan er best wel komen. Misschien zelfs wel bij Ajax als hij daar terug gaat keren, wat ongetwijfeld zal gebeuren. Maar ja, als je hem ziet voetballen, denk je, nou, dit kan er best wel eentje zijn. Hij maakt dus zijn eerste voor Groningen in zijn derde wedstrijd, sinds hij na de winterstop van Ajax naar Groningen verhuisde. Nu Willem II nog een keer in de aanval aan de rechterkant met Lewis naar Crowley. Crowley in 16 meter gebied van Groningen. Lewis krijgt de bal dan, maar die verspeelt hem ook. Het blijft hier 0-2, 6 minuten voor rust. Even buurten in de Johan Cruijff Arena. Ajax op voorsprong tegen VVV. En die geeft dat enige rust voor de Amsterdammers. Nou, ik moet zeggen dat de rust er toch wel was. Omdat VVV te weinig in aanvallend opzicht kan doen. En Ajax redelijk eenvoudig. En daar wil ik één man zeker bij noemen. Taliafico, wat is die goed vanavond. Zeker in verdedigend opzicht. En dat wordt nog wel eens vergeten. Nu een slechte bal van Dolberg. Die gewoon de bal keihard tegen Van de Beek aanschiet. Die op 3 meter van hem vandaan staat. Dolberg heeft het nog niet. 1 hele mooie actie. Nou, 2 hele mooie acties van hem gezien. 1 passeerbeweging tussen 2 man door. En die bal die hij op doel zette. De bal van Taliafico. Rico. Nog 3,5 minuut tot de rust. De bal bezit voor Wellenreuter. Oenerstal. Ja. De andere Duitse keeper. De Duitse keeper van VVV. Hij heeft de bal hard en ver getrapt. En daar is De Ligt die de bal over de zijlijn komt. Halverwege de helft van Ajax mag VVV gaan gooien. Ziyech is de doelpuntenmaker. Hij maakte 1-0. Een prachtige vrije trap. Met links uiteraard buiten het bereik van Oenerstal maakte hij die goal. Nu is de inworp daar. En moeizaam wordt er aangevallen. En is het buitenspel van Seuntjes. En dus een vrije trap voor Ajax. 42 minuten gespeeld. Ajax leidt met 1-0. Willem 2 Groningen. Staat 2-0 voor Groningen allemaal. Maar jij zegt het is zo open. Kan van alles nog. Ja, het was een heel gek moment eigenlijk. Een beetje halfwege die eerste helft. Dat opeens een paar beslissingen van de scheidsrechter niet goed vielen. Dat er wat irritaties ontstonden, wat opstootjes. En daar is Willem II niet goed mee omgegaan. Want het lijkt wel alsof ze zich door al die momenten hebben laten afleiden. De scheidsrechter is Richard Martens. Die had het op bepaalde momenten ook niet helemaal lekker meer onder controle. Er waren nog wat VAR-momentjes waarnaar gekeken werd. Semimicevic kreeg bijvoorbeeld geel. Bij Willem II wilden ze dat rood werd. Dat werd het uiteindelijk niet, ook wel terecht. Maar ik heb het gevoel dat ze bij Willem II nog iets te veel met die beslissingen in hun hoofd zitten. En Groningen is gewoon vrolijk doorgegaan. En heeft dus ook twee goede doelpunten gemaakt via Warmerdam en Sierhuis. Allebei jongens met een Ajax verleden. Voor Sierhuis is er misschien ook nog wel een Ajax toekomst. Als nu Bruns aan de bal is bij Groningen. Terug naar Zeefuik, ook al iemand met een Ajax verleden. Bij Groningen shoppen ze dus geregeld in Amsterdam. Want voor de winstop stond daar bijvoorbeeld Cachera nog onder contract. Die is nu vertrokken. Ergens in Argentinië. Dus dat doen ze graag. Kijken of er bij Ajax spelers buiten de boot zijn gevallen. En die dan vervolgens aantrekken. En dat is soms succesvol, soms ook wat minder. Nu Willem 2 ingooit. Dankerlui neemt hem snel. Rechterkant Tapia. En dan balverlies. De overname van Groningen. Tempo blijft dus hoog. Gaat ook wel heel veel fout in de wedstrijd. Dat hoort er dan ook wel een klein beetje bij. Maar ja, als je dan zo'n mooie goal ziet als van Warmerdam. Dan is het allemaal ergens goed voor geweest. 4 minuten nog tot de rust. 0-2 bij Willem 2 FC Groningen. Gaan we weer naar Amsterdam. Andy. Anderhalf minuut nog tot de rust. Het is niet helemaal vol in de arena. Het zal vast met prestaties te maken hebben. Dat mensen dachten van nou, het dak is ook open. Het is koud, frisjes, we blijven een avondje thuis. En nu gaat VVV in aanval. Ah, Seuntjes, ja. Dit is af en toe gewoon te snel gaat het voor hem. Dan moet hij snel reageren. En dat lukt hem niet ook in dit geval. Dit was een mogelijkheid hoor. Als Ralf Seuntjes de bal onder controle had. Maar dan lang wacht en dan van de bal af wordt gelopen. Nu een vrije trap, denk ik, voor Ajax. Nee, de bal gaat over de zet. Ja, dat geeft de scheidsrechter. Lindhout geeft aan met zijn arm doorspelen. Maar je mag er best een vrije trap voor geven. Want er gebeurde gewoon iets. Er werd een overtreding gemaakt op Ziyech. Die wordt heel bewust opgevangen. En daar moet je een vrije trap voor geven. Het is Susic, de Bosnier, die dat deed. Maar Lindhout liet doorspelen. De bal gaat over de zijlijn. En dan mag VVV gaan gooien. 1-0, 45ste minuut. Zal niet al te veel tijd bijkomen. Ik denk een minuutje. En dan is Lindhout heel vreemd bezig. Geeft nu opeens toch een vrije trap aan Ajax. Terwijl er nu echt helemaal niets aan de hand is. Zegt Grot ook met zijn armen zo wijd. Die lange, ook dik in de 1,90 meter zijn de linkerspits van VVV. En ook Maurice Steijn maakt zich heel boos aan de zijkant. Volgens mij heeft Maurice Steijn ook al een gele kaart gekregen. Nu krijgt hij nog een uitbrander van de vierde man. Die met een bord in handen staat. Dat hij zo dadelijk over 10 seconden omhoog gaat houden. Balbezit voor Ajax. Voor Ziyech aan de rechterkant. Met Grot tegenover zich. Goede beweging. 1 minuut extra tijd. Ziyech nog altijd. Helemaal knap gedaan. Tot aan de achterlijn. En dan wordt hij met moeite gestuit. En mag Ajax een hoekschop gaan nemen. En weer is het Steijn die loopt te zeuren tegen de vierde man. En zegt van dit is toch geen hoekschop. Hoe kun je dat nou zien Steijn vanaf die afstand. Want het is zeker 70 meter verderop. En Ajax krijgt dus toch de hoekschop. In de slotseconde van de eerste helft. Want 1 minuut extra tijd is al ingegaan. 1-0 doelpunt Ziyech uit een vrije trap. En nu dus de eerste hoekschop in deze wedstrijd voor Ajax. Ook VVV nog geen hoekschoppen gekregen. Dus de eerste hoekschop überhaupt. Vanaf de rechterkant Schöne met het rechterbeen. Dan komt die bal richting tweede paal. Wie kan er koppen? Niemand. De bal wordt weggekopt. Opgevangen door Ajax. Door Blind. Die het huis bewaakte achterin. En nu via Frenkie de Jong gaat de bal naar De Ligt. De Ligt naar Blind. Nou, Blind die denkt van we gaan lekker rusten. Want die geeft hem nog een keer breed. Het publiek vindt het helemaal niets. Dat er dan zo wordt gespeeld. En dan gaat de bal toch naar voren. En dan zie je nog altijd. Ah, zijn paasje mislukt. Maar komt dan terecht bij Van de Beek. En dan is het een uitstekende redding van Oenerstal. Die ervoor zorgt dat Ajax niet met 2-0 gaat rusten. Want we gaan wel rusten. Maar nog altijd met 1-0. Omdat Oenerstal een goede redding had op het laatste moment. Op de inzet van Van de Beek. Ziyech maakt het verschil tot nu toe. Ajax leidt tegen VVV met met 1-0. Daar is het dus rust. Bij Armand wordt nog gevoetbald. Willem 2 Groningen. Maar Groningen staat met 2-0 voor. Ja, 30 seconden nog in de eerste helft. Wat ik van Groningen gezien heb na de winst op, vond ik eigenlijk best wel sterk. Het is wel gek als je dan kijkt naar de ranglijst. En je ziet daar Groningen 16e staan. Maar met dit spel, zeker in het laatste kwartier voor rust, gaat Groningen echt wel meer punten halen, is mijn vermoeden, dan de concurrenten onderin. Groningen nu weer. Wil het eigenlijk al afmaken voor rust. Met Bellassani 2 minuten extra tijd komen erbij. Dat er wel wat momentjes zijn geweest. Dat het spel even heeft stilgelegen. Dat er wat mensen uit Zeist naar momenten hebben moeten kijken. 45 minuten zijn verstreken. Nu dus het begin van die extra tijd met Willem 2 achterin de balbezit na dat goede begin. Met ook een aantal kansen, toch iets teruggevallen. De ploeg van Adrie Koster. Paul Jong, de enige doelpuntenmaker vorige week tegen Utrecht. Nu in balbezit gaat naar Crowley. De spelmaker op het middenveld bij Willem 2. Terug naar Meissner. Meissner naar Tapia. Ja, prima vrijgespeeld. De Peruviaan die gaat naar rechts, naar Lewis. Lewis tegenover Warmerdam. Lewis naar Vruzaj. En dan is het Chabot die de bal achterin weghaalt. Wel een ingooi voor Willem 2, dat een paar kansjes heeft gehad. Via Dankerlui, via Isaac. Maar de laatste tijd toch wat minder. Nu misschien dan eentje met Lewis. En de voorzet. De voorzet is goed. De voorzet gaat richting Tapia. Die moet hem eigenlijk binnenkoppen, maar doet dat niet. Kopt hem minder dan een meter voorlangs de goal van FC Groningen. Wat een gek moment eigenlijk. Omdat die bal vrij lang onderweg was, die voorzet. Vanaf de rechterkant. En niemand, hoe lang het ook duurde, bij Tapia ging kijken. Tapia stond vrij en kon hem ook eigenlijk wel naar de hoek sturen. Krijgt nog op het allerlaatste moment een lichte touché van Zeefuik. Misschien brengt hem dat toch nog een klein beetje uit balans. Waardoor hij de bal uiteindelijk niet meer tussen de palen kan krijgen. Die Zeefuik overigens kreeg net geel. Als ik ook goed naar hem kijk, dan lijkt hij wel met van die papiertjes te spelen op zijn oorlellen. Ik denk dat dat dan is ter bescherming tegen de kou. Ik heb dat niet heel vaak eerder gezien bij spelers. Maar het is wel interessant. Nu Willem 2 achterin. Met Dankerlui op de helft van Groningen. Laatste keer dat Willem 2 in de aanval mag. In de eerste helft. Ja, dan moet je die bal voor de pot gooien. Dat wil het publiek ook. Maar Dankerlui gaat terug. Het is nog 25 seconden. En daar wordt Tapia bijna van de bal gezet. Door Mahi net niet. En dus kan Meissner en Peters toch nog die aanval in stand houden voor Willem 2. Maar die eerste helft duurt nog maar 15 seconden. Het moet te snel. Maar het moet ook wel zorgvuldig. Dat doet Peters nu niet. Die levert de bal zomaar in. In de voeten speelt hij hem van Handwerker. Handwerker dan nog een keer voor Groningen. Gaat naar Mahi. Mahi rechterpunt 16 meter gebied. Dan zijn de 2 minuten extra wel voorbij. En dan zal Martens toch wel gaan fluiten voor het eind van de eerste helft. Nou, het is alsof hij mijn gedachten kan lezen. Het is rust in Tilburg. 0-2 door een uitstekende versnelling in minuut 35 en 36 van FC Groningen. 2 goals leveren het op van Warmerdam en Sierhuis. Dus leidt Groningen bij rust in Tilburg met 2-0 tegen Willem 2. In Amsterdam staat het 1-0 bij Ajax VVV en Vitesse. Tessie Heerenveen is afgelopen. 2-2. tell you that I'm here to stay. Would I lie to you? You think I'd give my love away? Would I lie? That's not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another. Charles en Eddie, would I lie to you, baby? We gaan even nog naar het veld rijden van vanmiddag, want ze was ontroostbaar na afloop. We hebben het over Lucinda Brandt, grote Nederlandse favoriet, maar de Belgische Sanne Kant werd wereldkampioen in veldrijden en Brandt werd dus tweede. Verslaggever Jan-Kees van der Kun zocht daarop. Ja, Lucinda, je staat nu te klappertanden. Je komt net van het podium en daar rolden de tranen over je wangen. Wat dacht je op dat moment? Ik had wereldkampioen kunnen zijn? Ja, dat kan je zijn als alles goed verloopt en als jouw kant opvalt. En ja, je droomt ervan, je hoopt ervan. En mocht niet zo zijn. Zat het er wel in vandaag? Ja, ik voelde me er goed genoeg voor, dat zeker. En ik wist wel dat hier ook een tactische wedstrijd ging zijn natuurlijk. En ja, het is gewoon heel jammer. Waar heb je het dan laten liggen? Nou ja, goed, kijk, in het begin verspil ik misschien wel wat krachten, maar ik kwam er wel doorheen. En ik val in de post en dat is zeker wel een cruciaal moment geweest. Dus. Ja, dat vallen in de post, wat gebeurde daar? Ik zat nog met mijn voet in de pedaal toen mijn vader mijn fiets oppakte. Dus ja, dan lig je op de grond. Ja, dan moet je in de achtervolging op Sanne Kant en dan glipt het door je vingers. Ja, dat was gewoon zo ver in de finale al, dus ik kwam wel dichterbij, maar dat was niet genoeg. Moet je genoegen nemen met zilver? Welk gevoel heb je daarbij? Kan het uiteindelijk toch nog een mooi zilver worden? Later vast wel, maar nu natuurlijk niet. Nu baal ik gewoon. En natuurlijk, als je zo favoriet bent, dan kun je ook bijna alleen maar verliezen. Maar ja, het is gewoon heel erg kloten. Lucinda Brandt, dus tweede vanmiddag. Een paar berichtjes. Ik had u al verteld dat Kiki Bertens morgen voor de tiende keer in een WTA-finale tegen Vekic. Gaan we naar tafeltennis. Li Ji en Britt Eerland zijn al in de eerste ronde van de Europese top 16 uitgeschakeld. In Montreux, Li verloor met 4-3 van de Poolse Natalia Partica. Terwijl Li het toernooi in 2017 nog wist te winnen. Eerland debuteerde op 24-jarige leeftijd op dit toernooi. Verloor kansloos met 4-0 van de Slovaakse Barbara Balazova. En Suzanne Schulting heeft op de wereld in de race de brons gewonnen. Europese kampioen werd op de 1500 meter verslagen door de Zuid-Koreaanse Kim Ji-ho en de Canadese Kim Bouton. Bij de mannen was het minder rooskleurig. Geen enkele Nederlandse shorttrekker stond in de finale en ook op de aflossing wisten de Nederlandse mannen de eindstrijd niet te halen. Came to lift me up. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend. Het is weekend. AZ Emmen, Ragnar Niemeijer. Ja, dat Emmen doet het ook gewoon hartstikke goed. Maar AZ is ook weer een beetje een aardige doen, hè? Ja, wat dat betreft, goedenavond. Ja, verwacht ik er ook wel wat van deze wedstrijd. AZ de nummer 4. Het verschil ja, naar plaatsen erboven is groot, hè. Maar AZ ja, het draait goed, heeft nog geen tegendoelpunten geïncasseerd in het jaar 2019. En Emmen bezorgt zo'n beetje iedere tegenstander in 2019 een nachtmerrie. PSV, vorige week natuurlijk VVV, overwinning in blessuretijd in Limburg. En in uitwedstrijden zit een levensgevaarlijke ploeg, het vechterscollectief van Dick Lukien. Eens kijken wat de ploeg kan, ongewijzigd. Dat geldt ook voor AZ. Geef wel aan dat dit elftallen zijn die draaien. Er ligt er onmiddellijk eentje op de grond, dat is Chacon. Hij heeft ergens op het middenveld een zwieper gekregen. Als we zijn begonnen in Alkmaar en er een vrije trap komt voor FC Emmen. Rechterkant op het middenveld. Overtreding is geweest van Adam Maher. Die gewoon basisspeler is geworden. Dat is knap natuurlijk eigenlijk als je de afgelopen jaren ziet. En waar hij allemaal heeft uitgehangen en waar hij het allemaal moeilijk heeft gehad. Vrije trap vanaf de rechterkant gaat komen met het linkerbeen in de richting van het doel. Bijvoorbeeld richting De Leeuw. Die komt er niet aan. En dat geldt achterin ook voor Bakker. En zo krijgt AZ die bal weg op de helft van Emmen. Maar daar wordt ook onmiddellijk opgepakt door Gerson de Klok. De verdediger gaat er terug naar Scherpen. Die gewoon weer op doel staat. Ondanks de problemen met zijn broer. Die dus in coma ligt nog altijd. Dat is een treurig verhaal. Inmiddels een bekend verhaal ook. Hij lijkt er op het veld zeg ik er nadrukkelijk bij, geen last van te hebben. AZ mag een vrije trap nemen. Doet dat in de as van het veld. Doet dat met Maher. En zo gaan we op zoek naar de allereerste kans in deze wedstrijd. Op de klok hebben we staan een kleine, nou anderhalve minuut is het. 0-0 in Alkmaar bij AZ tegen FC Emmen. Surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it. We'll get it right. We'll be amazing. And being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. Michael Bublé, I just haven't met you yet. Tweede helft is begonnen, onder andere in de Johan Cruijff Arena, Ajax VVV, Andy. 1-0 voor Ajax, de 0 voor VVV. De bal aan de rechterkant. Tadić brengt de bal voor het doel, maar is een vangbal voor Oenerstal. Nog altijd, en dat zeg ik met nadruk, Dolberg in de basiself van Ajax. Want ik begin me steeds meer af te vragen, komt het ooit nog goed met die jongen? Want hij heeft wel een paar aardige acties gehad in de eerste helft, maar voor de rest zie je hem niet. Zojuist ook kreeg hij een goede bal en raakt hij hem toch wat slordig kwijt. Misschien dat deze opmerking hem geïnspireerd heeft. Zal het niet hebben gehoord. Balbezit voor de beste man. Taliafico. Taliafico nog altijd. Gaat lopen met een mooie bal binnendoor. En daar kan Van der Beek net niet bij. Scheelt heel weinig. Omdat hij goed de pas wordt afgesneden door Moreno Rutte. Dat is goed gedaan door VVV. Ik zie nog niemand van Ajax warm lopen. Wel wat mensen van VVV. VVV zal natuurlijk iets moeten. Want in aanvallend opzicht is het nog niet veel met de Venlonaren. Staan na 3 minuten in de tweede helft met 1-0 achter tegen Ajax. Net begonnen. AZ Emmen. Rachna Niemeyer. Is het alleen richting verkeer? Beetje wel, Tom. 5,5 minuut wordt er gespeeld. En de eerste dreiging kwam dan misschien van Emmen. Sinds dat moment in de eerste minuut is het AZ dat de maat bepaalt. Stenk zal een keer met een doelpoging. Dit is prachtig binnendoor gestoken naar de linkerkant. Die Drissi met een lage voorzet. Mooi weggestoken door Thomas Ouwejan. Maar dan is de voorzet niet je van het. En kan Emmen de bal uitverdedigen. Emme trapt hem over de zijlijn. Ingooi genomen. Maher, halverwege de helft van de AZ. Aan de linkerkant moet hij even achteruit. Gaat dan terug met de bal naar Idrissi. We zagen Stenks al een keer. Vanaf de rechterkant draaide de bal in met de linker. Net binnen het strafschopgebied. Krulden hem richting de kruising. Was een klein beetje de vraag. Was het zo bedoeld of was het een voorzet die wat meer richting het doel waaide dan gewenst? Scherpen nam geen risico. Tikte de bal weg bij de kruising. Die bal ging er niet in. Niks ging er nog in. Het is 0-0 na 6 minuten in Alkmaar. Dan gaan we naar Tilburg. 2-0 bij de rust voor Groningen. Armand, heeft Willem II gewisseld of vertrouwen ze op deze elf? Nee, ze hebben gewisseld. Ze hebben vrij aanvallend gewisseld door een verdediger eraf te halen en er een aanvaller op te gooien. Daar hou ik van. Dan weet je zeker dat we spektakel gaan krijgen in die tweede helft. Pavlidis, de tweede Griek, gekomen voor Meissner. En Dankerlui heeft nu de bal voor Willem II. Het gaat naar die andere Griek, naar Vrouzai. Vrouzai die probeert zich weg te worstelen door de Groningse defensie. Lukt niet. Sterker nog, aan de andere kant is dit Sierhuis die heel handig wegdraait. Bij Lewis vervolgens wat minder richting Bellassani. Dus kan er worden onderschept daar door Heerkens. Heerkens naar Tapia. Tapia met een bal richting Isaac. Op dat ene moment na, waarbij hij zo flitsend versnelde en de bal de vuisten van Patschot hebben we hem niet gezien. Wel zien we nu Mahi die de bal ruim over de goal van Wellenreuther schiet. Dat is wel een aardige actie van FC Groningen dit. Maar Mahi schiet iets te wild. De bal moet in elk geval tussen de palen. En dat lukt hem niet. Dus blijft het 0-2 in het voordeel nog wel natuurlijk van FC Groningen. Gaan we weer naar Andy. Ajax zal dan toch een marge wat willen vergroten, Andy, gezien de ontwikkelingen van de laatste weken. Ja, natuurlijk. Nou, de nul vinden ze toch ook nu wel belangrijk om die vast te houden. Ja. Zeker omdat ze meteen al voorstaan. Maar inderdaad ook met het oog op de grote concurrent PSV zal ook naar het doelsaldo moeten worden gekeken. Nou, vooralsnog wordt daar niet aan gewerkt, want staat 1-0. Slechts voor Ajax. Ajax wel veel sterker. Maar met name de voorwaarts, zeker aan de linkerkant Tadić, die de afgelopen weken al niet echt heel goed speelt, die kan weinig brengen. Nu dan de aanval via Schöne, via de rechterkant. Schöne heeft de bal met Grot tegenover zich. Brengt hem al goed voor het doel. Knappe bal hoor. En dan wordt dan weggekopt, opgevangen door de Jong. Doorgetikt door Tadić, maar niet lekker doorgetikt. Maar de bal wordt wel opgevangen door VVV. Schiet de bal via Promes over de zijlijn. En dan mag er gegooid gaan worden door Ajax. En dan gaat het publiek zich toch eindelijk een beetje roeren. Want het is stilletjes. De paar gereisde, meegereisde VVV-supporters hebben we helemaal nog niet gezien. En ook de perstribune VVV'ers niet. Dus er is ook weinig te vieren. En nu dan de mogelijkheid. Blind kan de bal voorgeven. Maar Blind speelt ook niet zijn beste wedstrijd. Ziyech raakt dan zijn tegenstander. En dan gaat de bal richting tweede paal. Dolberg. Doelpunt. Doelpunt. Eindelijk Dolberg. Hij heeft geluisterd. Hij doet dat knap. Mooie voorzet. Nadat Blind miste, komt de bal dan voor de rechter van Dolberg. En terwijl hij achterover valt, schiet hij de bal met de wreef achter de doelman Oenerstal. En dit is een fraaie goal van Dolberg. Het is goed gedaan. Eerst raakt de Blind de bal kwijt. En dan schiet Ziyech. Komt de bal toch nog voor het doel. Mooie voorzet. Promes kan er niet bij. Dolberg scoort 2-0 Ajax. Gaan we dus even naar AZ tegen Emmen. 0-0 nog achter. Ja, maar dat gaat veranderen, ben ik bang. Bang voor FCM. We zitten in de 10e minuut. Het is Teun Koopmeiners die klaarstaat voor AZ voor een strafschop. Oog in oog met de keeper van de ploeg uit Drenthe. Rechts in de benedenhoek. De keeper gaat ook wel die kant op. Maar hij zit er opnieuw in. Hij scoort al vanaf 11 meter tegen VVV. En nu is het opnieuw raak. AZ staat op 1-0 voor tegen Emmen. Vroeg in de wedstrijd. Wat de ploeg van Van der Brom natuurlijk wilde. Dan is altijd de vraag, wat was de aanleiding? Nou, een aanval van AZ via de rechterkant van het veld. Waarbij Svensson de bal in de voeten krijgt. Bijl wil uitverdedigen. Maar zijn tegenstander raakt. Ik had in eerste instantie het gevoel, er is helemaal niks aan de hand. Hij wil gewoon die bal spelen. En ik weet ook zeker dat dat de bedoeling was van Bijl. Dat zie je aan de manier van trappen die hij laat zien. Alleen, ja, hij tikt dan zijn tegenstander Svensson aan. En dus de Buurk wijst onmiddellijk naar de stip. We weten dat er in Zeist wordt meegekeken. In dit geval door Ingmar Oostrom. Ja, als die dan ook niks zegt, dan is het echt een overtreding geweest. En dan zal Emmen het er dus mee moeten doen. Het staat met 1-0 achter op bezoek in Alkmaar. Door de goal vanaf 11 meter gemaakt dus van Teun Koopmeiners. Willem II op zoek naar wat eigenlijk, Karma? Ja, ik neem niet aan naar paaseieren. Zou het wat al te vroeg voor zijn. Ik neem aan naar doelpunt. De 51ste minuut. Er staat nog steeds 0-2. En de bal is in het bezit van Sergio Pat. Je weet, Tom, dat het echt koud is als je in de rust warme chocolademelk haalt. En je buiten komt en die warme chocolademelk intussen binnen 5 seconden alweer koud is. Het is fris in Tilburg. En Pat trapt de bal naar voren. 5 minuten gespeeld dus in de tweede helft. En Willem II drukt wel, dringt ook wel wat aan. Zonder heel veel effect voorlopig. Met dus een heel aanvallende opstelling. Met 4 aanvallers eigenlijk. En achterin zijn ze 1-op-1 aan het spelen. Dankerlui die is wel wat teruggezakt. Als rechtsbuiten is hij nu meer rechtsback gaan spelen. Maar toch, het is wel een heel aanvallend Willem II. Kijken of het effect gaat sorteren in die tweede helft. Als Pat de bal naar voren schiet voor FC Groningen. Doelpunten dus gezien van Warmerdam een hele fraaie. En van Kai Sierhuis. Het was zijn eerste voor FC Groningen. Willem II heeft de bal nu wel weer. Aan de linkerkant van het veld met Crowley. Is goed in vorm de laatste weken. Daniel Crowley leidt ook weinig balverlies. Ook deze wedstrijd weer. Moet je nooit zeggen. Want nee. Dan leidt hij precies op dat moment juist weer balverlies. Ja, dat is een les die ik nooit ga leren, Tom. Op de een of andere manier. Maar goed. Bellassani heeft de bal nu voor FC Groningen. Deze aanval ziet er nog wel aardig uit. Rechterkant. Zeefuik. Zeefuik vanaf rechts met de voorzet. En die bal gaat er niet in. Het blijft 0-2. Willem 2 FC Groningen. Staat ook 2-0. Maar dan voor de thuisclub. Ajax VVV. En bij AZ Emmen 1-0. Wordt vervolgd na het nieuws. NTO Radio 1. Nederlandse wietplantages gaan de grens over. En daar wordt ongelooflijk veel geld mee verdiend. In België ontdekken ze er 1200 per jaar. Wel vaak mensen die dat komen doen, die doen eigenlijk niks anders. En daar blijft het niet bij. Por tráfico de marihuana entre España y Holanda. De Hollanders trekken Europa in. Dat was 2017 een aanstieg van etwa 160%. Morgen om 7 uur in Reporter Radio. Op NTO Radio 1. Wietexport als businessmodel. Het nieuws van alle kanten. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen, die toertocht finishen, die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Warme fiets- of hardloopkleding nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Hey, hart voor de zaakhebber. Geweldig, die inzet elke dag. Maar hoe is de koffie bij jullie? Op veel werkplekken wordt nog steeds matige koffie geschonken. Tijd voor actie. Ga naar meld.matigekoffie.nl. Start je petitie en maak kans op een Pelican Rouge koffiebar. Strijd mee voor goede koffie. Met de groeten van Selecta. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel 100.000 euro. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met je 06. 18 plus, speelbewust. Ga naar meld.matigekoffie.nl en start je petitie met de groeten van Selecta. Deze week komt de Hersenstichting weer collecteren. Belangrijk, want 1 op de 4 heeft een hersenaandoening.